سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه فایل پرسش و پاسخ جالب که به دستمون رسیده. انگار یه گفتگوی خیلی خوب بین یه دانشجو و استاده. درباره گرامر انگلیسی. به خصوص روی افعال مدال تمرکز کرده و اینکه چطور توی ساختار مجهول استفاده میشن. سوال اصلی که به نظر میاد مطرحه اینه که این افعال مودال، این مودال وربز، واقعا چی هستن و چرا انقدر مهمه بدونیم چطور توی جملات مجهول به کار میرن؟ هدفمون اینه که با هم این پرسش و پاسخها رو مرور کنیم و ببینیم چه نکات کلیدی میشه ازشون در آورد. آماده اید؟ خب، پس شروع کنیم. خب، سوال اولی که دانشجو پرسیده اینه، این افعال مودال دقیقا چی هستن و اصلا چرا مهمه که یادشون بگیریم؟ شود، اینا در واقع فعل‌های کمکی هستن. خودشون تنها معنی کاملی ندارن معمولاً، ولی وقتی میان کنار یه فعل اصلی بهش یه حالت خاص میدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا توانایی، اجازه، ضرورت، احتمال، اینجور چیزا رو بیان میکنن. یادگیریشون خیلی مهمه، چون اگه درست استفاده نشن ممکنه معنی جمله کلن عوض شه، یا حداقل لحن شما اون چیزی نباشه که میخواید، به خصوص توی حالت مجهول که خب یکم پیچیده تره. اینا ابزارهای دقیقی هستن برای بیان منظور. آها، پس فقط کمک نمی کنن، یه جورایی معنی رو دقیق تر می کنن. خب حالا یه سوال فنی تر که پرسیده شده، توی جمله‌ای مثل data can be transmitted، یعنی داده ها میتونن منتقل بشن، چرا حتما باید از بی استفاده کنیم؟ چرا نمیگیم data can transmit it؟ این مثل اینکه خیلی ها رو گیج میکنه. دقیقاً، نکته کلیدی همینه و خوبه که روش تاکید شده. ببینید، یه قانون خیلی مهم هست. بعد از هر فعل مدال همیشه باید شکل ساده ی فعل بیاد، یعنی بیس فرم، بدون هیچ اضافاتی. خب، شکل ساده فعل بودن یا to be همون be هستش. برای همین ساختار صحیح و ثابت برای جملات مجهول با مدال‌ها اینه: فعل مدال plus be plus قسمت سوم فعل، یعنی همون past participle. آها، پس data can transmitted غلطه، چون transmitted شکل سومه، ساده نیست. حتی data can are transmitted هم غلطه، چون آر شکل ساده نیست، صرف شده. این ساختار رو باید خوب به خاطر سپرد. که اینطور، پس اون فرمول مودال پلاس بی پلاس پی پی خیلی کلیدیه. بسیار خوب، حالا بریم سراغ معنی چند تا از این مودال ها که دانشجو پرسیده بود. مثلا فرق بین کن و کد چیه؟ خب، کن معمولا خیلی سرراسته، یا توانایی رو نشون میده، مثلا I can swim، من میتونم شنا کنم، یا اجازه غیر رسمی، You can go now، میتونی بری. توی اون مثال data can be transmitted معنی توانایی یا قابلیت رو میده، یعنی این امکان وجود داره. درسته، اما کود یکم کاربرداش بیشتره، میتونه توانایی در گذشته باشه. I could swim when I was 5، وقتی 5 سالم بود میتونستم شنا کنم. میتونه احتمال رو نشون بده که معمولاً یکم ضعیفتر از may یا might هستش. مثلا it could rain later، ممکنه بعداً بارون بیاد. و خب البته برای درخواستای مؤدبانه هم خیلی استفاده میشه. Could I use your phone؟ بله، بله. یه نکته خیلی مهم در مورد کود که توی سوالا هم بود و گاهی گیج کننده است. بعضی وقتا معنی ممکن است میده، یعنی احتمال در زمان حال یا آینده، نه لزوماً میتوانست یا توانایی در گذشته. عجب. بله، مثالش همون the firewall settings could be misconfigured بود. اینجا منظور این نیست که تنظیمات فایروال در گذشته قادر بودن اشتباه تنظیم بشن. منظور اینه که احتمال داره که الان اشتباه تنظیم شده باشن. فهمیدن اینکه کدوم معنی مد نظره کاملا به متن و کانتکست بستگی داره. خیلی مهمه این تمایز. واقعا نفته ظریفیه. پس باید به متن خیلی دقت کرد. خب، سوال بعدی دانشجو در مورد فرق ماست و شود بود. هر دوتاشون معنی باید میدن دیگه، نه؟ بله، هر تو یه جور الزام رو میرسونن، اما شدتشون خیلی فرق داره. ماست خیلی قویه، یعنی یه جور اجبار یا ضرورت قطعی. مثلا you must wear a seat belt، یعنی هیچ راه دیگه ای نیست، اجباریه. کاملا اجباری. دقیقاً. استفاده اشتباه از ماست ممکنه خیلی دستوری به نظر بیاد. ولی شود خب ملایم تره. بیشتر معنی توصیه قوی میده یا یک کاری که انتظار میره انجام بشه یا بهترین کاره. مثلا you should eat more vegetables. یعنی خیلی خوبه که این کارو بکنی. قوان توصیه میشه. ولی اون اجبار 100%ی ماست رو نداره. آها فهمیدم. این تفاوت توی محیط کار مثلا میتونه خیلی مهم باشه که چطور حرف بزنیم. دقیقاً لحن پیام رو خیلی عوض میکنه. خب حالا سوال بعدی، فرق می و مایت چیه؟ این دوتا هم خیلی به هم نزدیکن. هر دو برای بیان احتمال استفاده میشن. تفاوت اصلیشون معمولاً توی درجه احتماله. یعنی مایت اغلب احتمال ضعیف‌تری رو نسبت به می نشون میده. مثلا اگه بگیم he might come، یعنی یه احتمالی هست ولی خیلی مطمئن نیستیم. اگه بگیم he may come، احتمال یکم بیشتره. یکم محتمل‌تره. بله. البته این تفاوت همیشه خیلی سفت و سخت نیست. گاهی جای هم به کار میرن. می یک کاربرد دیگه هم داره که اجازه رسمی تره. May I sit here؟ پس اینجا هم بحث درجه بندی و ظرافته. سوال بعدی که پرسیده شده بود، این مودال ها فقط توی جملات مجهول میان؟ نه، اصلاً. این یه تصور کاملا اشتباهه. افعال مودال هم تو جملات معلوم یعنی اکتیو، هم مجهول یعنی پسیو خیلی زیاد استفاده میشن. نقششون همونه، اضافه کردن حالتهای مختلف مثل توانایی، احتمال و به فعل. ساختارشون تو جمله معلوم البته فرق میکنه. معمولا میشه فاعل پلاس مودال پلاس شکل ساده فعل اصلی. مثلا We can transmit the data. آها. این بررسی ما چون روی اون پرسش و پاسخ‌ها بود، بیشتر روی حالت مجهول تمرکز کردیم. ولی کاربردشون توی هر دو ساختار مهمه. و آخرین سوال کلیدی از اون فایل، فرق اساسی بین جمله data can be transmitted و data is transmitted چیه؟ این تفاوت به نظرم جوهر اصلی کاربرد مودال‌ها رو نشون میده. ببینید data is transmitted یه جمله مجهول ساده است در زمان حال. فقط یه واقعیت یا یه کار روتین رو میگه. داده ها منتقل میشن. تمام. فقط توصیف وضعیت. دقیقاً. اما وقتی can اضافه میشه، data can be transmitted، دیگه فقط نمیگیم داده ها منتقل میشن. میگیم امکانش هست یا تواناییش هست که منتقل بشن. یعنی این قابلیت وجود داره. شاید همین الان منتقل نشن، ولی پتانسیلش هست. این فرق بین گفتن یه واقعیت و گفتن یه امکان یا پتانسیل خیلی مهمه، به خصوص توی نوشته‌های فنی. پس دیدیم که این افعال مودال چقدر ظریف میتونن باشن و چطور به جملات مجهول اضافه میشن تا معانی مختلفی مثل توانایی، احتمال یا ضرورت رو بیان کنن. این بررسی بر اساس اون گفتگوی دانشجو و استاد واقعاً بهمون کمک کرد نکات کلیدی رو بفهمیم. دقیقاً. و اگه بخوایم یه نکته رو به عنوان نتیجه گیری اصلی بگیم که همیشه یادتون بمونه، همون ساختار کلیدیه. فعل مودال پلاس بی پلاس قسمت سوم فعل. اگه این ساختار و تفاوت‌های معنایی اصلی مودال‌ها، همینایی که گفتیم مثل can, could, must, should, may, might رو درک کنید، دیگه استفاده از مودال‌ها تو حالت مجهول خیلی راحت‌تر میشه. حالا که با این ساختار و این تفاوت‌های ظریف آشنا شدید، یه سوال برای شما داریم که بهش فکر کنید. دفعه بعدی که دارید یه متن انگلیسی می‌خونید یا حتی به یه فیلم یا مکالمه گوش میدید، چقدر آگاهانه به این تفاوت‌های کوچیک بین مثلا could، might و should توجه می‌کنید؟ و مهمتر از اون، آیا توجه به این تفاوت‌ها باعث میشه درک عمیق‌تری از پیام واقعی اون متن یا اون گوینده پیدا کنید؟ این میتونه یه تمرین جالب باشه برای دقت بیشتر در آینده.